Nu am nimic cu nimeni, dar vreau să vă spun două vorbe. Eu, Dani Mucanu, v-am spart în două, pe toți. Toată presa am surprins că l-am spart pe Carlos Reeves. Iar sondajele nu mint și pe Smiley l-am învins. Toată presa am surprins că l-am spart pe Carlos Reeves. Iar sondajele nu mint și pe Smiley l-am învins. Știți și voi că nu vă mint. Mucanu dă hit-ul pe hit. Așa cum am făcut alții, dar vă spun secretul meu, am contract cu Dumnezeu. N-am semnat cu iluminati, așa cum am făcut alții, dar vă spun secretul meu, am contract cu Dumnezeu. Știți și voi că nu vă mint. Mucanu dă hit-ul pe hit. Iar sondajele nu mint și vă smiley la